اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हाणे यूसुफ अलाम चवे थो हुन माण्हूअ खे जंहिंमें ख़्यालु होसि, शक होसि, ज़न हो, ज़न हो, ज़न शक खां वधीक आहे. ज़न माना हुनखे पक पक बि ज़न खे चइजो ऐं कंजेक्चर बि चइजे, ॿिन्ही लेवल ते ज़न जेको त काल जंहिंमें ख़्यालु होसि त ही निजात पाईंदो, नाजिन नाज निजात पाईंदो. मेन हो मज़कुर मिन उन्हनि ॿिन्ही मज़ा उनखे छा चई त अज़कुरनी इन द रबिक, तूं पंहिंजे रब वटि, पंहिंजे मालिक वटि, पंहिंजे धणी वटि, पंहिंजे बादशाह वटि मुंहिंजो ज़िक्र कजांइ. अज़कुरनी इन द रबिक फ़ानसाउ शैतानु ज़िक्र रबी, पोइ भुलायो हुन शैतान हुनखां जो ज़िक्र करे पंहिंजे रब वटि. हाणे हीअ अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे जो विसारियूं त असीं पाण था पंहिंजो, पर हणूं था शैतान ते, भला इहा ॻाल्हि कीअं थी थिए. फ़नसाउ शैतान ज़िक्र रबी, आख़िरि में बि जॾहिं किसे जे आख़िरि मंझि हज़रत यूसुफ अलाम ॿारनि सां जॾहिं गुफ़्तगू पंहिंजे पीउ सां गॾु सभिनी सां गॾु जो वेहंदो, पोइ ॻाल्हि कंदो, पोइ चवंदो त इहो शैतान इहो कमु कयो. पोइ हाणे शैतान वीचारो मुठो, शैतान ॾिसो कोन थो, हाणे शैतान ॾिसण में त अचे कोन थो, पर हाणे ॻाल्हि किसो इहो कीअं आहे. पोइ इन करे सूरत पाण पढ़ूं था जेका कुल आउज़ बिरबिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शरिल वसवासिल खन्नास. विसविसो विझी वरी हटी थो वञे पोइ ते, खन्नास पोइ ते थो हटी वञे, विसविसा असांजे दिलि में थो विझे, विसवास पोइ वरी हटी थो वञे, इहो शैतान जो कमु आहे. हाणे ई जॾहिं वेंदो बादशाह वटि त हाणे पहिरें ॾींहुं त उहो इहे बादशाह खे वञी चए, साईं बसि मूंखे नौकिरी ते रखियो अथव तव्हांजी महिरबानी, पर हुते हिकिड़ो माण्हू वेठो आहे हुन हीअं चयो आहे, पर त मुंहिंजी सिफ़ारिश कजांइ. त चवनि हुनखे डपु थींदो, ख़्यालु थींदो, विश्वसो त हुनजे दिलि में ईंदो त चवंदो बादशाह वागी मूंखे कढी छॾे, वरी अञा मसु वस रखियो अथसि मूंखे नौकिरी में, वरी कढी छॾींदो सुभाणे. पोइ वरी मतिलबु आऊं इहा ॻाल्हि कंसि यूसुफ जे अलाम जी, पोइ हुन कहिड़ा ॻाल्हि सम्झ में अचे, हुनखे मज़ो ॾिए न ॾिए, पोइ वरी आऊं ॻाल्हि कीअं कयां. पोइ हाणे ॿिए ॾींहुं, वरी टे ॾींहुं, वरी चोथे ॾींहुं, भला अॼु ॿुधायां सुभाणे ॿुधायां, हाणे अॼु थो ॿुधायां कोन थो ॿुधायां, इहो विसविसो हुनजे दिलि में. हाणे इहो जेको हू खन्नास जेको विसविसो थो विझे, हाणे उहो ॾिसण में पाण खे बराबरि कोन थो अचे, पर पंहिंजे दिलि में जेको विसविस आहे विझे थो. पाण शैतान कहिड़ी का ॿाहिरी का हैसियत आहे, का अंदरि जी हैसियत आहे ख़बर न आहे, पर रब पाक खे वधीक ख़बर आहे. पर एतिरा की शैताननि खे छा आहे, पोइ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त शैतान तव्हांजे रत में आहे, ॼण तव्हांजे जीन्स में आहे, छा डी एन ए में लॻो पियो आहे, छा शैतान माना शैतान अंदरि में ई को आहे. हाणे उहो ई वेठो विस्वसा विझे दिमाग़ में आहे, किथे आहे, की छा ख़बर ॾिसण में त अचे कोन थो. पोइ वरी वठी थो वञे, खन्नास आहे, खन्नास माना अॻिते वधी ऐं ॻाल्हि करे था वरी हटी वेंदो, भॼी वेंदो हलियो. हाणे इहो ॿिए हंधि कुराशी में ॿुधाई पंहिंजो अञा अख़ाफ़ रबल आलमीन चए मूंखां मां आऊं चए अञा बरी हुयुमि मिनकुम चए आऊं तव्हां सां मुंहिंजो को वास्तो कोन्हे, ऐं तव्हांखां बरी आहे. हुनखे चवंदो कुफ अकफुर, पोइ हू कुफुर कंदो जॾहिं पोइ चवंदो अञा बरी हुयुमि मिनकुम अञा अख़ाफ़ अलाह रबल आलमीन आऊं त लाॻा ॾिजां थो मुंहिंजो तोसां को वास्तो कोन्हे, हीउ तो पाण कयो आहे. पाण इहो जेको शैतान आहे जेको रत में थो हले पंहिंजे इंसान जे, पोइ रसूल सां पुछूं भला तव्हांजो चई त मुंहिंजो शैतान आहे, पर मूं हुनखे मञाए मञायो आहे. त पैगंबरनि जा शैतान बि हुया आहिनि. पोइ हज़रत ईसा अल इस्लाम खे चई पंहिंजो पाण किराए विझ या हीअं कर या हीअं कर, उहो जेको टे हुन जूं थियनि थियूं त पंहिंजो त तूं हुकुम कर त पंहिंजो रत हे सभु जेको जबल जेको आहे मानी थी पियो हलियो, बुख लॻी आहे हज़रत ईसा अल इस्लाम खे. पोइ अला हज़रत ईसा अल इस्लाम चयो त मैन शुड नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मानी माण्हू रुगो मानी ते कोन गुज़ारो आहे, इंसान खे रुहानी स्पिरिट आहे, उहा बि ॻाल्हि आहे. चई भला पाण तूं अलाह जो बंदो आहीं, तूं हेॾो अलाह जो पुटु आहीं या जेको बि ऐं पंहिंजो हाणे तूं किरा पाण खे जबल तां त अलाह तोखे पाण ई बचाए वठंदो. चए त अलाह खे टेम्प्ट न करणु घुरिजे, मतिलबु अलाह जे इम्तिहान न वठिजे त अलाह हीअं करे थो कोन थो करे. पोइ अहिड़े क़िस्म सां टे जेके त सभु कंहिं नबीअ ते मतिलबु त शैतान जेको आहे सो वस वस करे थो, कोशिशि करे थो. हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम मुंहिंजे पोयां काए पियो चए त तूं हिनखे किॾां थो वठियो वञी, हिनखे क़तलु थो करीं, हिनखे हीअं थो करीं. वरी हज़रत इस्माइल इस्लाम जो पोयां काए पियो त पोइ हीउ तोखे वठी थो वञे, हीउ तोखे क़तलु थो करे, ज़बह थो करे, हीउ थो करे, हू थो करे. पर अहिड़े नमूने सां सभु कंहिं नबी जे पोयां शैतान बि आहे. पर असां त वञो असांजो दर्जो अहिड़ो शैतान सॼो ॾींहुं वेठो आहे, वञो असांजो मौक़ो लॻो पियो आहे, असांजे रत में पित में घिड़ियो वेठो आहे. पोइ हाणे छा कर, असांखे विश्वसा विझे थो. त इहो जेको विश्वसो विधाई पंहिंजे हुनजे ख़्याल मंझि त भई आउं जो चवंदुसि त पोइ भला हाणे अॼु चवां की सुभाणे चवां की हीअं किरियां की हीअं किरियां कॾहिं चवां. पोइ वक़्तु गुज़री वियो, हिकिड़ो पहिरियों हफ़्तो थो गुज़िरे, पोइ महीनो थो गुज़िरे, पोइ सालु गुज़री वियो, ॿ टे साल गुज़री विया हला, तव्हां जो वञी ख़्वाबु ॾिठो. पोइ हुननि जॾहिं पंहिंजे अज़ीज़ बादशाह जेको मिस्र जो हुन जॾहिं ख़्वाबु ॿुधायो पंहिंजे मलाल खे, पंहिंजे अमीरनि खे, त तव्हां मुंहिंजा को आहे जेको ख़्वाब जो तबीर, हाणे हुते हुननि वटि हूंदा इहे जेके काहिन हुआ या जेके मतिलबु हुनजा छा चइबो आहे उहे हुआ जेके जादूगर ऐं इहे सभई, पोइ उहे वस करे वेठा. पोइ हुननि खां इहा ॻाल्हि हल कोन थी. पोइ उहे वरी हणनि था पंहिंजो बादशाह ते. इहो जेके ई अमीर उमरा जेके थियनि था बादशाहनि जे पोयां, जेके उहे वरी ईअं घंतरियूं था हणनि, जीअं सिंधी में चइबो आहे घंतरी, घंतरी हणु. बादशाह खे चयो हाणे तो खाधो खायो घणो, तुंहिंजे पेट में थी वियो खलल ऐं तुंहिंजो जेको अदगास अहलाम, इहे मिड़ी पेट जे ख़राबी जे करे इहे अजाया सजाया ख़्वाब अचनि था. तो ख़्वाब जेको ॾिठो आहे त सत गऊं आहिनि सभरियूं ऐं सत ॾहूं गऊं आहिनि डुबरियूं, पोइ डुबरियूं जेके आहिनि आहियूं से सभिनीनि खे खाई वियूं हलियूं. वरी सत संग जेके आहे से सावा ऐं सत संग जेके आहे सुका, से सुका जेके आहिनि से खाई विया हलिया. उन्हनि खे सुकनि खे सुकल जेके आहिनि से सावनि खे खाई विया हलिया मतारनि खे. त हाणे इहो तुंहिंजो अजायो ख़्वाबु आहे, मतिलबु त तुंहिंजी बादशाह खे कंहिं रमज़ सां चइबो ऐं लफ़्ज़नि सां सिधो कोन चइबो माॻे बादशाह मारे विझे. पर पोइ मतिलबु हयऊं वरी बादशाह ते तुंहिंजा इहे अजायो ख़्यालु अदगास अलाम, इहे तुंहिंजा ख़्याल जेके आहिनि से अदगास आहिनि, इहे पेट जी ख़राबी जे करे करे करे ख़्वाबु माण्हू ईअं ॾिसंदो आहे. पोइ अजायो सजायो, पोइ हाणे इहो तुंहिंजो ख़्वाबु ईअं आहे. तंहिं वक़्तु हिनखे माण्हूअ खे मोकिलियो मिलियो पंहिंजो जेको निकिरी आयो हुओ, तेसीं विच में ॿ टे साल गुज़री विया हलिया. तंहिं वक़्तु जेको आहे सो हाणे चए थो त पंहिंजो मुक़ाल लज़ी ज़न अनहू नाज़िमिन मुस्कुरनी इन द रबिक. हाणे इन खे मौक़ो थो मिले जो चए थो पंहिंजे बादशाह खे त वक़ाल लज़ी नजामिन हुमा उहा दखर बाद मतिन, दखर ही दाल सां आहे पर इन माना बि साॻी आहे जेका ज़खर जी. पोइ हिते ज़ाल सां आहे ॿियनि हंधि बि सूरत कमर में बि दखर जेको आहे सो ज़ाल सां आहे, ज़ाल सां न पर दाल सां आहे, त इन करे इन जो को हिसाबु किताबु अलाह ताला पाण रखियो आहे। पाण पोइ जॾहिं ॻणनि था हर्फ़ ऐं लफ़्ज़ ॻणनि था त पोइ उन में ख़बर पए थी त हिन जी का माना आहे वाक़ई, जो दकर ते छो चयईं या स्वाद जे बदिरां सीन छो चयईं फलाणे हंधि, त अहिड़े नमूने सां इहे रमज़ूं आहिनि। पोइ अलाह ताला खे उन जी वधीक ख़बर आहे, पर पोइ इहो ॻणा पियो वग़ैरह मंझि बि पोइ इहो ॻणनि था त पोइ इहो ज़ाल सां जॾहिं हूंदो त हीअं थींदो ऐं वधी वेंदो या घटि थी वेंदो या दाल सां हूंदो त हीअं थी वेंदो। इन करे इहो दखर दाल सां हिते आहे, पर माना उहा ई साॻी आहे ऐं पंहिंजो हीअ पढ़णी आहे ॼण हिकिड़े ॿी ॿिए नमूने जी, जो के माण्हू दाल सां पढ़नि खे दाल ऐं ज़ाल हिक ॿिए जे वेझो आहिनि, उहो दखर ऐं ज़ाल जेको आहे ज़े ज़ंजीर जहिड़ो न आहे, जो जीअं पाण कयूं था हिंदुस्तानी पाकिस्तानी पाण खे प्रोनंसिएशन करणु नथो अचे ज़ाल जो, त ज़ ऐं सा जेके आहिनि ॿई इहे जेके आहिनि से जीअं ग्रीक यूनानी या जीअं थिए पंहिंजो थ्री ऐं अंग्रेज़ी जीअं थियनि थ्री थ्री चवंदा आहिनि, त थ्री पाण थिए थंब सां कोन था चवनि, इहो थे साव सां चवनि था। अहिड़े नमूने सां ज़ाल तरो जेको आहे सो दाल जे बराबरि वेझो थो थिए ऐं पंहिंजो दौत जे वेझो थो थिए ऐं पंहिंजो ज़े ज़रे जे वेझो कोन्हे, इहो ज़े ज़े ज़रे खां ज़रे खां परे आहे, ज़ंजीर खां परे आहे। त इन बहरहाल हिते चए थो वक़ाल लदी निजा में नुमा, जेको ॿिन्ही वञा निजात जंहिं पाती हुई, व दखर ऐं पोइ हुनखे यादि आई इहा ॻाल्हि, बाद उमतिन, उमतिन जी हिते माना आहे वक़्तु, उमत ई माना ॿिए हंधि ॾिठोसीं, उमत माना पंहिंजो मिलत माना उमत, उमत माना मिलत, मतिलबु त इब्राहिम अलाम उमत आहे, उमत आहे माना हिकिड़ो शख़्स आहे पूरी, हिकिड़ी वॾी हैसियत वारो शख़्स आहे उहा उमत आहिनि। ऐं हिते उमत जो वक़्तु आहे, वक़्तु माना साल गुज़री वियो या ॿ साल गुज़री विया, टे साल गुज़री विया, केतिरा साल गुज़री विया ख़बर न आहे। उमत बसि दखर बाद उमतिन उन ते चयो अञा उन ॿियो हुकुम, ऐं तव्हांखे त नबैत वठी ॾींदुसि, हिन जी ख़बर जेका गुझ जी, हिन जी माना गुझ जेका आहे सा आउं वठी हाणे ॾींदुसि, उन ॿियो हुकुम, नब नब माना ख़बर आहे, जो अंबा अंबा ग़ैब ग़ैब जूं ख़बरूं, त उन ॿियो हुकुम ऐं हाणे ॾींदुसि तव्हांखे ख़बरूं, उन वठी ईंदुसि ख़बर, भई तावील ई इन जी तावील, हिकिड़ी तावील थी थिए, हिकिड़ी ताबीर थो थिए, हिकिड़ो तफ़सील थो थिए, त इहे लफ़्ज़ जेके आहिनि से थोरो थोरो अगरि अलॻि अलॻि इन जूं मानाऊं आहिनि, पर माना आहे साॻी तावील माना हिन जी माना हिन जी ताबीर जेको आहे सो हाणे ॾींदुसि तव्हांखे वठी हाणे ॾींदुसि। मूंखे हिकिड़ो माण्हू सुझे थो जेको जेल में वेठो आहे, पंहिंजो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम नालो थो चयो, अञा उन ॿियो हुकुम बि तावील ई फ़ारसिलून, पोइ मूंखे मोकिलियो, यानी मूंखे इजाज़त ॾियो त आउं उते वञा ऐं मूंखे केरु रोके न, ऐं मूंखे जेको वार्ड न आहे सुप्रिटेंडेंट उहो बि इजाज़त ॾिए त हुन सां वञी ॻाल्हायां पंहिंजे यूसुफ अल इस्लाम सां, अल इस्लाम आउं थो चवां, मतिलबु त हुन लाइ जीअं बि चयो हूंदो त पंहिंजो पाण खे ज़रूरी आहे त पंहिंजो अंबियान जो औलियान जो नालो अदब सां वठिजे। हाणे हिकिड़ो फ़िरको हींअर पैदा थियो आहे, मूंखे इहा ॻाल्हि चवण जी ज़रूरत पए थी, जो चवंदा बसि हीअ जेके अंबिया आहिनि बसि हुनजो नालो वठिबो, बसि मोहम्मद चइबो सलाहु वसलम जे बदिरां, पंहिंजो ऐं पंहिंजो फलाणो अबू बकर, बसि हुनखे वधीक चवण जी का ज़रूरत कोन्हे त रज़ी अलाह ताला अनु या फलाणो, अहिड़ा माण्हू आहिनि हाणे घणा उहे पैदा थींदा था वञनि। इहो जो हिकिड़ो वहीदुद्दीन आहे हिंदुस्तान में, अंग्रेज़ी में बि ॻाल्हाए थो ऐं पंहिंजो उर्दू में बि ॻाल्हाए थो, मथो ख़राबु करे सॼी दुनिया जो छॾियो अथसि, इहो इन फ़िक्र ते तमामु घणो आहे। पर हू ॿियूं कंहिं ॻाल्हियूं चङियूं बि करे थो, पर इहा बुछड़ाई हुन में तमामु घणी आहे, जो पंहिंजो सभिनी माण्हुनि खे ख़ल्क खे अलाह जे ख़राबु थो करे। या अदब जेको आहे सो अदब इंसान खे चङ बा अदब बा मुराद ऐं बे अदब बे मुराद, जेको माण्हू खे ऐं रसूल सलाहु खे या ॿियनि असाबनि सगुरनि खे नालो वठी माण्हू कोन ॻाल्हाईंदो आहे। हाणे हिनखे चिरे खे सम्झ में कोन थी अचे, हीअ हिंदुस्तानी जो पुटु आहिनि, हिनखे ख़बर कोन्हे, छो जो अरबनि जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे अदब जो, उहो को कुनियत सां सॾींदा, या अबुल क़ासिम, या अबुल क़ासिम जो हिकिड़ो क़ासिम जा पीउ पाण वटि, जीअं हिंदुस्तान जा माण्हू अॻु में वीचारियूं हिंदियाणियूं बि सिंधियाणियूं बि मायूं पंहिंजे मुड़ुस जो नालो कोन थियूं, फलाणे फलाणे जा पीउ फलाणे जी माउ फलाणी चवंदा हुआ, पर नालो कोन वठिबो, नालो जो अदब जे करे नथो वठिजे। त पाण असां वटि रस्म हुई या हिंदुस्तान में पाकिस्तान में बि हिंदुआणियूं वीचारियूं चए त फलाणे जा पीउ, फलाणे जा पीउ, फलाणे जा पीउ, या फलाणे जी माउ, फलाणे जी माउ, हीअ चवंदा। हाणे अबुल क़ासिम रसूल अलाह खे चवंदा, या पोइ जॾहिं मोमिन मुस्लमान जेके हूंदा से अबुल क़ासिम कोन चवंदा, उहे चवंदा या रसूल अलाह, या रसूल अलाह। हिते अदब सां रसूल अलाह जो नालो कोन वठंदा। ऐं इन करे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला जो अबू बकर नालो कोन वठंदा। पोइ हुनजो मतिलबु त अदब सां कुनियत सां नालो वठिबो, सभिनी माण्हुनि जो कुनियत सां नालो वठिबो हिन लिहाज़ खां। पोइ जॾहिं माण्हू साहबनि में बि रसूल अलाह खे अंत उमी अबी वा उमी अंत अबे अबी वा उमी माना मुंहिंजो पीउ ऐं मुंहिंजी माउ तो तव्हां क़ुर्बान। त इहो हिकिड़ो अदब जो तरीक़ो आहे। ऐं वरी तूं अहिड़ो बिना निभाॻो मुस्लमान थी करे वरी माण्हुनि खे वेठो सभिनी खे सां पंहिंजो सेखारी। असांजे लाइ बुछड़ा घणेई असां धरती ते वेठा आहिनि जेके बसि पोइ तुंहिंजे पोयां लॻी पवंदा। ऐं हुन जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदो, मूंखे हर रोज़ु हिकिड़ो मोकिलींदा आहिनि उनजो जेको आहे डिपार्टमेंट थो मोकिले थो किताब बि। हुनजा घणा हिंदुस्तान पाकिस्तान में छपिया आहिनि अंग्रेज़ी में बि ऐं उर्दू में बि। पर पोइ घणनि जा लाह कढिया अथसि, नंढियूं पाड़ियूं पटियूं अथसि, छो जो बेअदब थो करे माण्हुनि खे। ऐं पोइ अॼायूं सजायूं कूड़ियूं ख़बरूं थो ॿुधाए। हाणे यूसुफ अलैहिस्सलाम जी जेका इहा ख़बर त मूं फलाणे माण्हू मूंखे हीअं ॿुधायो, हिकिड़ी नई अनोखी किसी तफ़सीर में नई आहे। हाणे बिना किसी तफ़सीर में कोन्हे। ऐं तूं वरी जेको चई हाणे हिंदुस्तान खां अॻु में जेके रुगो उर्दू था ॼाणनि, हर अरबन जा 1400 साल में तफ़सीर लिखिया आहिनि माण्हुनि, उहे सभिनी खे इहो बसि इस्लाही साहिबु चयो त मूं बसि हीअ पहिरीं ॻाल्हि कई आहे, इहो बि तफ़सीर उर्दू में पहिरीं। तोखां हज़ारे माण्हुनि अॻु में इहे ॻाल्हियूं कयूं आहिनि रब्त जूं, त अलाह ताला क़ुर में कहिड़े नमूने सां रब्त रखियो आहे। हाणे चयो ऐं पहिरियों माण्हू आहियां जंहिं इहो रब्त कयो आहे, भई राज़ी वटि रब्त आहे। ऐं ॿियो उरूस बहन जेको आहे हुनजा फलाणो बखली या बाखी अछास नालो हुन रखियो आहे, भई कहिड़ो नमूने सां क़ुर शरीफ़ जो थिए थो सिलसिलो हिक ॿिए सां मरबूत रब्त थिए थो हुननि जो। त इहो आहिनि अॻु में माण्हुनि पंहिंजे मुफ़सरनि शयूं पेश कयूं आहिनि। तव्हांखे हाणे अरबी कोन्ह थी अचेव, फारसी बि कोन्ह थी अचेव, उर्दू जो को तफ़सीर पढ़ो था कंहिंजो, पोइ चवंदा आऊं पहिरियों आहियां जंहिं हीअ ॻाल्हि कढी आहे। तूं ॻाल्हि पहिरियों कोन्हे, पोइ वरी अजाई हुनजो तफ़सीर जेको जेको अलाह ताला जो इंटेंशन न हुजे, जेको तौरात जो इंटेंशन न हुजे, जेको क़ुर जो इंटेंशन न हुजे, जेको कंहिं मुफ़सर अहिड़ी अजाई ॻाल्हि न चई हुजे, असां वरी चवंदा जेको हा हमने कैसी अनोखी बात कही आहे, जेको माण्हू हैरान भॼियो वञा वञो सभई जहनम जो। हाणे अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं अजायूं करणु। त पोइ हाणे हिते उमतियुनि जी माना कंहिं उन बेहुकुम बि तावीली अरसलून, पोइ मूंखे मोकिलियो त आउं वञी या ख़बर वठी थो अचां। हीअ माण्हू चए थो पंहिंजे बादशाह सलामत खे, जेको मिस्र जो बादशाह हो हुनखे फिरौन कोन था अचनि। फिरौन जेको आहे क़ुर शरीफ़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो जेको बादशाह आहे उन ज़माने खां फिरौन, यानी मालूम थिए थो त इहो डिनेस्टी हिकिड़ी ॿी हुई। ऐं उहे डिनेस्टियूं अॻु में जेके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़ुर शरीफ़ में बि हुनजो नालो जेको आहे सो फिरौन न आहे, पंहिंजो हुनजो नालो मलिक आहे। ऐं पंहिंजो हिते बि जेको आहे सो मलिक आहे हुनजो नालो क़ुर शरीफ़ में। फिरौन जेको आहे मूसा अलाम जे ज़माने जो बादशाह, जेको मूसा जो जॾहिं ज़िक्र ईंदो अलाम जो, तॾहिं फिरौन जो ज़िक्र ईंदो। हिते बादशाह जो नालो थो वठे मलिक मलिक मलिक। त मूंखे चए थो मूंखे मोकिलियो था वञा, हाणे हिनखे मोकिलीनि था पंहिंजो जेल मंझि हज़रत यूसुफ अलाम वटि। पोइ हाणे उते उते अचे थो ऐं हीअ बि रुखो नालो नथो वठे, ॾिसो छा थो चवे, यूसुफ अय्यूहस सिद्दीक़। हाणे नालो उन वक़्तु ताईं यूसुफ आहे यार माण्हू, छो जो हिनजो उहिदो को वधियो कोन्हे या पंहिंजो उहिदो अथसि को कोन, इन करे हिन नालो हेसिताईं इहो इहो नालो तमामु ज़रूरी आहे। छो जो आख़िरि में ख़बर पवंदी छो कीअं ख़बर पई पंहिंजो माण्हुनि खे त भई हीअ आहे यूसुफ या छा, कीअं थी ख़बर पए। ऐं हिते यूसुफ खे सॾे थो पर चए थो अय्यूहस सिद्दीक़, ए सचार आहे यूसुफ अलाम, यूसुफ अय्यूहस सिद्दीक़ सचा, यानी तुंहिंजी ॻाल्हि अॻे बि सची थी ऐं हाणे बि तूं सचो सचो आहीं तूं। हाणे हिते सिद्दीक़ थो चए ऐं ॿाहिरि जेके आहिनि से पाण खे चवनि, पहिरीं ॾिठोसीं पाण अॻु में त चयईं त जेकॾहिं असीं सचा हुजूं त बि तूं असांखे कोन मञींदे, पंहिंजे पीउ खे चयऊं। वरी आख़िर में वरी जेको बिन्यामीन खे कोन थो छॾे हज़रत यूसुफ अलाम, पोइ चए थो त असीं सचा आहियूं पर पुछ खणी भला ॿियनि माण्हुनि खां, पर त बि याक़ूब अलाम हालांकि उते हुन वक़्तु सचा आहिनि पर उहो नथो मञनि, छो जो ई कूड़ो कूड़ा सचा साबित थी विया, कूड़ा साबित थी हलिया, हाणे सचो हुननि खे कीअं मञे। पर यूसुफ़ अलाम सचो आहे, इन करे अलाह ताला बि हुनखे सचो थो चए। जेके हुन सां गॾु जन पंहिंजे हुन में जेल में हुआ उहे बि हुनखे सचो था सम्झनि, त यूसुफ़ अलाम मोहसिन था चवनि यूसुफ़ अलाम खे ॿियनि लक़बनि सां पंहिंजो सॼीनि था। त हिते चयो त यूसुफ़ अय्यु सिद्दीक़ अफ़्तिना अफ़्तिना असांखे फ़तवा ॾे, असांखे ॿुधाए तवीर करे ॾे। अफ़्तिना हुते जी अफ़्तूनी बादशाह जेको चयो मूंखे हिन जी फ़तवा ॾियो, फ़तवा ॾियो माना मूंखे हिन जी तवीर ॿुधायो। त हाणे मुफ़्ती सभु को जेको थो पंहिंजो उपास करे जेको छा चइबो आहे दर्स जो, हाणे उहो मुफ़्ती थी वेठो आहे। पाकिस्तान में हर को मुफ़्ती आहे, माना हज़ार मुफ़्ती हिकिड़े ई मदरसे में वेठा, हिकिड़े ई हंधि हज़ार सभु को मदरसो। भई ख़ुदा ख़ुदा खां ॾिजो, मुफ़्ती सॼे मुल्क में हिकिड़ो थींदो आहे, सम्झो ब्रुनाई में हिकिड़ो मुफ़्ती आहे, या मसलन मुफ़्ती आज़म जेको चवंदा हुआ पंहिंजो फ़लस्तीन जो जेको हिकिड़ो मुफ़्ती हुयो हुन ज़माने में, जॾहिं अंग्रेज़नि पे अञा पंहिंजो कब्ज़ो करण जी कोशिशि कई, या मतिलबु त हिकिड़ो मुफ़्ती हूंदो सॼे मुल्क में, किन में हज़ारे मुफ़्ती हिकिड़े ई मदरसे में वेठा आहिनि, कराची खां वठी पेशावर ताईं वञ त सभु को मुफ़्ती आहे, जेको लठ जो बनी पंहिंजे अख मञा ऐं पंहिंजो ॿार बि ईअं चए आऊं मुफ़्ती आहियां, सभु को मुफ़्ती। भई तो दर्स पूरो कयो आहे, तूं मुफ़्ती किथां थींदे? पाण खे ख़ुदा खां ॾिजो पाण में। उहो जेको माण्हू अॻे वीचारा चवंदा हुआ फ़क़ीर ऐं हक़ीर ऐं आकर ऐं आसिम ऐं फलाण, हाणे सभु को माण्हू चवंदो आऊं त बसि अलाह खां घटि आहियां ई कोन्ह को, रसूल पाक खां मथे आहियां, नबीअनि खां असाबनि खां आऊं त बसि हीअं आहियां ऐं हूअं आहियां। सभु को पाण वॾाई जो ज़मानो अची वियो हलियो, हेॾो ताईं वॾाई छा था करियो? भई तव्हांखे केरु कंहिं मुफ़्ती जो दर्जो ॾिनो आहे? फ़तवा तव्हांखे को सॼे मुल्क जे बादशाह तव्हांखे ख़तु लिखी ॾिनो आहे, या तव्हां मुफ़्ती आहीं बराबरि? सभु को माण्हू हर मदरसे जे माण्हू हज़ार मुफ़्ती हिकिड़े मदरसे में वेठा आहिनि। हाणे फ़तवा, पर फ़तवा जी माना आहे मूंखे ताबीर ॿुधाए। अफ़्तूनी फ़तवा मतिलबु ताबीर वारे ते सभु कोई ताबीर कोन कयो, हू सभई जेके उहा त ताबीर कोन कयो। जेको ताबीर करे सघंदो हिन ॻाल्हियुनि खे, जेको मुंहुं ॾेई सघंदो उहो फ़तवा ॾींदो। फ़तवा सभु कंहिं खां कोन पुछबी, मूं जहिड़े तोजड़े खां फ़तवा कोन पुछबी, छो जो हुनखे कहिड़ी ख़बर आहे? फ़तवा पुछण जे लाइ वरी सॼी सिचुएशन जी हुनखे ख़बर हुजे, सॼो हाल हुनखे ॿुधाइबो त भई हीअ सिचुएशन आहे, हीअ माण्हू आहे, हीअ ॻाल्हि आहे, हीअ ॻाल्हि आहे, हीअ ॻाल्हि सॼी ॻाल्हि करे पोइ पुछबी फ़तवा। पर सतो जहिड़े मुंहिंजे माण्हू खां फ़तवा कोन पुछबी, फ़तवा पुछबी जेको माण्हू हूंदो वाक़ई सलाहियत वारो, जेको क़ाबिल हूंदो, सॼे मुल्क में मशहूरु हूंदो, हुन खां फ़तवा पुछबी। हाणे हर को चवंदो हा मूं हीअं हंगियो आहे, मूं हीअं मुठियो आहे, फ़तवा मूंखे ॾे। भई तुंहिंजो हंगण मुटणु तूं पाण ॼाण, तूं पढ़ी सघींदो, या तुंहिंजे हंगण मुटण ते असीं वेठा फ़तवाऊं ॾियूं, तूं हीअं करियूं हूअं करियूं। हाणे इहा मतिलबु हिकु पंहिंजे इल्म जेको आहे हदीस जो, क़ुरान जो, ऐं फ़तवाउनि जो, फ़िक़्ह जो, इनखे बसि ईअं वञिणो अथऊं त असांजो बसि नौकिराणी आहे असांजे घर जी, जीअं असांखे वणे तीअं असीं करे वेही रहूं। बसि सभु को मुफ़्ती आहे पाकिस्तान में, त ॾिसंदो हीअं पथर उछलींदो त मुफ़्ती निकिरंदो। अफ़्तिनाफ़ी सभई बकरातिन, हाणे हुते पहिरीं हो पंहिंजो सभु बकरातिन, हाणे हीअ थो चए त सभई बकरातिन, हाणे आइन ते ज़ेर आहे, हुते आइन ते ज़बर आहे। हीअ ॼण अहिड़े नमूने सां ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अहिड़ो थी थो वञे जो असांखे फलाण जे फी जे करे, फी जेको हथ में अची वियो, यानी सभई बकरातिन असांखे सभु सतनि गऊनि जे मुतलिक़ ॿुधाए, जेके थुलियूं आहिनि, समान आहिनि, समान वारा हुनखे चर्बी चिड़ियल आहे, यानी जॾहिं खाईंदियूं पीअंदियूं सभरियूं थींदियूं त वक़्तु पंहिंजो हुन चर्बी चढ़ंदी हुन ते, समान हुनखे चइबो, ऐं पंहिंजो थुलियूं थींदियूं थुलियूं, ऐं या कुल हुन न सभु उन इजाफ़नि जंहिंखे खाई वियूं सत जेके इजाफ़ हुयूं, जेके डुबरियूं हुयूं, बसि सभु सुंबुलातिन। हाणे हिते बि जेको फी आहे उन जे करे सभु ई आहे, हुते पहिरीं हुन में हो सभु, हाणे चयो सभु ई आहिनि ते ज़ेर सुंबुलातिन, जेको ख़ुशि जेके सुंबुल पंहिंजो कणिक जो छा संग कणिक जो संग जेके आहिनि सभई सुंबुलातिन ख़ुदरिन सावा सावा यानी भरियल दाणनि सां, ओखर या बि सातिन ॿिया सुकल सुकल में को दाणो ई कोन्हे, को सुकी विया हलिया अञा सभरा थियनि हुन खां अॻु में ई सुकी हलिया। अली अर्जु इलनास तात ऐं मोटी वञा पंहिंजे माण्हुनि ॾांहुं, इलनास नास माना बादशाह वटि ऐं माण्हुनि ॿियनि वटि हुन ॾांहुं मोटी वञा, अलहम या अलमून त हू ॼाणनि। हाणे ॼाणनि जी माना त इहो ख़्वाब जो ताबीर बि ॼाणनि ऐं ॼाणनि तुंहिंजी हैसियत बि ॼाणनि त तूं ख़्वाबु करे ॼाणींदो। पर हाणे हिते क़ुर शरीफ़ में ऐं पंहिंजे तौरात मंझि इहो आहे त हू माण्हू वञे थो पोइ हुनखे ख़्वाब जो तहबीर ख़्वाबु ॿुधाए थो पोइ ख़्वाबु वरी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यकदमि निकिरी थो अचे तौरात में आहे बसि हुनखे वठी था अचनि ऐं ख़्वाब जो तहबीर हुते कोन थो ॿुधाए ऐं हुते अची ॿुधाईंदो पंहिंजे बादशाह दरबार में अची हा पोइ हिते जेको आहे हिन चयोसि मूंखे ॿुधाए त ख़्वाब जो तहबीर छा आहे तो ख़्वाब जो तहबीर ॿुधाए छॾियो छो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खां लालच कोन हुई त मूंखे को हिन जे करे कढनि या ख़्वाब जो तहबीर जे कढनि कढनि जेल वञा या न कढनि मूंखे हुनखे इन जो ख़्यालु हो त मुंहिंजी बराहत थिए त आउं जेल में छो पियो आहियां मूं ते कहिड़ो महिणू तानू तोहमत इल्ज़ाम मूं ते लॻल आहे इन करे इन मज़ा आउं निकिरां त वक़्तु हीअ जो वक़्तु अचे थो हुनखे ख़्वाबु ॿुधाए थो छॾे ख़्वाब जो तहबीर न रुगो ख़्वाब जो तहबीर ॿुधाए थो पर छा करणु खपे उहो बि हुनखे ॿुधाए छॾे थो यानी जेको अॻिते क़दम खणिबो कहिड़ा एक्शन खणिबा त ॿियो बि केरु करे सघे थो पर मतिलबु त छो जो हुनजी दिलि में सचाई हुई इहो कोन जो हिकिड़ो इल्म जो हिसो पाण वटि रखियई यकथमुन कथम कथम कथम कयई यानी लिखायई ॻाल्हि खे इल्म खे हू सॼी पधरी करे उनखे ॿुधाईं जेको इहो माण्हू आयो उनखे सॼी ॻाल्हि ॿुधाई चई त पंहिंजो काल थज़रा हू न हुनखे ॿुधाए छॾियईं हाणे ख़्वाब जो तबीर नथो ॿुधाए पर ख़्वाब जो क़दम कहिड़ो खणिजे उहो ॿुधाएसि थो त चए थो काल चयईं तज़रा हू न पोखियो सभु सिनीन दाबनि सत साल पूरा हिकु ॿिए जा पोयां पोखियो पोखियो यानी ख़ूब अनाज पोखियो एतिरो गॾु करे पोखियो फमा हसदुमि पोइ जॾहिं लुणो यानी उहो जेकॾहिं जेको हर हिकु फ़सुलु जेको लुणंदा वञो हिकिड़े साल पोइ ॿिए साल पोइ टीह साल जेको बि फ़सुलु लुणंदा वञो हुनखे छा कंदा वञो फमा हसदुमि हसदुमि लुणो त जॾहिं ताईं हुनखे लुणो फ ज़रूह फी सुंबली ही पोइ हुनखे पंहिंजे संगनि में रखो पंहिंजे हुन सुंबल में रखो हाणे इहा सुंबल हिते फ ज़रूह छॾी छॾे ॾियो हुनखे यानी इला कलीलम मिमा ताखलून सवाइ उन थोरे जे जेको तव्हां खाईंदो उन साल उहो तव्हां हुनखे भले कुटियो ऐं छॾियो ऐं छाणियो बाक़ी ॿियनि खे संगनि में रखंदा वञो पोइ मतिलबु ईअं थींदो त ॿिए साल जेको ईंदो त उनखे संगनि में रखिबो ऐं पहिरें साल जो जेको आहे उनखे ख़तमु कबो अहिड़े नमूने सां टे साल जो ईंदो त हुनखे संगनि में रखिबो ॿिए साल वारनि मज़े मज़ा खाइबो या जेके पहिरियनि सालनि मज़ा खाईंदा वञिबा ऐं इन में संग में हूंदो त ख़राबु न थींदो हुनखे सुरो न लॻंदो ऐं उनखे ॿाहिरि जो जेको असरु न थींदो हवा जो हिनजो हुनजो हू संग में जे वक़्तु हूंदो त हुन ते मथां तुह जेको चढ़ियल आहे सो हुनखे पंहिंजो प्रोटेक्ट कंदो हाणे इहा ॻाल्हि तौरात में न आहे तौरात में छो न आहे पंहिंजो जो हुननि खे यूसुफ़ अलाम त ॿुधायो पंहिंजे माण्हुनि खे पर पोइ हुन खां ॻाल्हि विसरी वेली तौरात लिखियो जेको आहे सो पोइ लिखियो अथऊं हुनखे ख़बर कोन्हे मोहम्मद सलाहु आसलम खे छो ख़बर पई मोहम्मद सलाहु आसलम वटि त कणिक बि कोन थींदी पंहिंजो जो मिस्र में थींदी आहे सिंध में थींदी आहे हिंदुस्तान में थींदी आहे पंहिंजो अरब में त खजूरूं थींदियूं आहिनि हुते कणिक त थिए कोन थी रसूल अलाम खे कीअं ख़बर पइजी वेली इहो हिकिड़ो मौजज़ो आहे जेको साइंटिफिक मौजज़ो आहे जो कहिड़े नमूने सां प्रोटेक्ट कजे त हाणे जेके असांजा फूड प्रोटेक्टर असांजा ॼाणो सुञाणो गला आहिनि वीचारा हाणे पंहिंजो नाला कोन वठां त पंहिंजो आहिनि घणेई पर उन्हनि खे चइबो आहे जेका वॾा वॾा ई ठाहियो पोइ उन में हुननि खे विझो पोइ हुन में पंहिंजो निम जो पन बि विझी छॾियो पन बि विझी छॾियो ऐं हुनखे संगनि में विझ हाणे संगनि त कोन था विझनि भाई त हिन ज़माने में पर पोइ उनखे छॾीनि था पोइ वरी पंहिंजो करे ऐं पोइ निम जो विझनि था या विझंदा हुआ पोइ हाणे सभु को विझे थो या नथो अचे पर ॿहराड़ी में हीअ जेका छा चइबो पंहिंजी हुई गुंदी जेका हुन गुंदी में वरी निम जा पन विझी छॾिबा मथां हेठि ईअं सतो हेॾे होॾां करे त हुनखे सुरो न लॻंदो जेकॾहिं संगनि मां कढी छॾिबो त बि जेको आहे दाणे खे निम जो विझिबो पर निम जी ॻाल्हि हिन में कोन्हे हिन में आहे त पंहिंजे संगनि में रखो संगनि में ई रखंदा पोइ हुनखे आख़िर ताईं लुणंदा पोइ सत साल ॾुकार जा गुज़री वेंदा सत साल सुकार जा गुज़री वेंदा पोइ ॾुकार शुरू थींदो पोइ आहिस्ते आहिस्ते खाईंदा माण्हुनि खे विरासत राशन सां मिलंदो हिसाब किताब सां मिलंदो थोरो माण्हू खाईंदा पाण वांगुरु अहिड़ो कोन खाई ऐं वरी उछले छॾियूं हीअं कयूं कयूं त ज़ाया न कंदो पंहिंजो अहिड़े नमूने सां हिसाब किताब हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम अहिड़ो नमूनो रखंदो पोइ हाणे हिनखे चए थो फमा हसदुमि फ ज़रूहु फी सुंबली पोइ हुनखे रखे ॾींदा इला कलीलम मिमा ताखलून सवाइ हुन थोरे जे जेको तव्हां खाईंदव सुमयाती पोइ ईंदा मिम्बाद ज़ालिक उन खां पोइ सभु शिदादुनि सभुनि शिदादुनि सत साल शिदत वारा शिदाद वारा शदद शदीद हूंदा ॾुखिया हूंदा यानी तकलीफ़ वारा यानी फैमिन वारा ॾुखार वारा ईंदा या कुल न मां पोइ खाई वेंदा हलिया सभई क़दम थुम या कुल न मां क़दम थुम जेको तव्हां बचायो हूंदो पोइ हिते छॾियो हूंदो उहो तव्हां सभु खाई वेंदो हलिया मां क़दम थुम लहुन इला कलीलम सवाइ उनजे जेको तव्हां तोहसनून जेको ॿिज जे लाइ बचाईंदो यानी उहो ॿिज लाइ बचाए रखिजो ॿिज न हूंदो पोखींदो किथां इन करे थोरो बचाए रखिबो जो आख़िरी जॾहिं सत साल गुज़री वेंदा पोइ पंद्रहं साल जेको सत साल हू पंद्रहं साल जेको थींदो वरी जेको तंहिं वञिबो इला कलील में मां सुम याती मिम्बाद ज़ालिख आमुन फी पोइ उन खां पोइ साल ईंदो जंहिंमें फी युगासुन पोइ मींहुं वसंदो पोइ तव्हां युगासुन नास मींहुं माण्हुनि ते मींहुं वसंदो यानी माण्हुनि जे लाइ ईंदो वफ़ीए या सरून पोइ तव्हां निपोड़ींदो यानी पोइ तव्हां पोखींदो बि ऐं पंहिंजो हुनखे छॾींदो हुनखे छंडींदो अंगूर पोखींदो त हुननि मथां पंहिंजो असर उनखे असर माना हुनखे निपूरणु या निचोड़णु या छा त उहो इहो तव्हां कंदो त इहा ॻाल्हि जेका असां हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम हुनखे ॿुधाए थो छॾे पोइ हीअ अचे थो बादशाह वटि बादशाह वरी हुनखे चए थो त मूंखे सॾाए ॾियो हाणे उते सही जेल में वेठो आहे बादशाह जो माण्हू अचेसि थो त बि वरी बादशाह सां वञे कोन थो बादशाह जे सर ते बि कोन थो वञे चए थो पहिरीं तूं हिन औरतुनि खे घुराए हुन खां पुछ त आङड़ियूं छो कटियूं आऊं पोइ हाणे इहा ॻाल्हि पोइ इनशा पा पढ़ंदासूं अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सवातुल मुस्तक़ीम सवातुल अज़ीन अलाम तलीम ग़ैर मखदूबीन।